No, ciekawa jestem, jak to będzie brzmiało na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, kiedy Kairin będzie na scenie. Także dlatego, że w te dwa nagrania specjalnie połączyłam odmienne w pomyśle, bo i to, co można zrobić produkując muzykę, ale także to, jakie znaczenie cisza i brak muzyki ma dla wyrazu artystycznego, jest super istotne dla tej artystki. No a jak wiadomo, na festiwalach z ciszą różnie bywa. Ale z drugiej strony to takie nieustanne mrówczenie czy brzęczenie ludzi też można traktować jako kolejny instrument. The Quanta Series to jest płyta wydana w marcu tego roku przez Kairin. Utwory, które wcześniej już publikowała, plus nowe, zawarte właśnie w tym tytule, i z tym materiałem przyjeżdża do nas do Katowic. Ładnie to brzmiało, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to oczywiście chętnie poczytam. Wszelkie namiary na nas na stronie polskieradio.pl/trójka i może trochę przyspieszę.

No nie byłoby łatwo potańczyć do tej propozycji, ale może, kto wie, Tiga and the Martinez Brothers, właściwie może i powiem po polsku, ale obydwa utwory i nagranie Blessed i nagranie Cleopatra w remiksach o długaśnych nazwach, więc gdyby ktoś chciał dokładnie się zapoznać z ich opisem, to oczywiście polecam naszą stronę internetową albo profil na Facebooku, gdzie PS gra. Ten drugi remiks utworu Cleopatra to Ricardo Villalobos. I znowu się zrobiło tak prawie hiszpańsko, chociaż tutaj to oczywiście wyprowadzenie nieco w pole, jeżeli chodzi o Ricardo. No ale może pójdę tym takim tropem jeszcze skojarzeń. I teraz rzecz pozornie niemożliwa, bo połączymy Polskę i mariachi. Jak to zrobimy? Korzystając z nagrania, które wymyślił, skomponował i wyprodukował Soski. We'll be right back. Soski, to nagranie o długim tytule z Mariachi w jego drugiej części. Także można znaleźć oczywiście na stronie polskieradio.pl/3. To teraz chciałam zaproponować zmienność nastrojów. I to jest też ciekawe połączenie, bo najpierw trzy osoby, które potrafią w takiej rozpiętości, czy też relacji pomiędzy hałasem a delikatną melodią wytworzyć coś niezwykle wspaniałego. Mam na myśli zespół Low, a potem raz jeszcze sięgniemy do dziewczyny, której obsesją z kolei jest produkowanie muzyki w XXI wieku bez użycia komputerów, ale jednocześnie produkowanie muzyki elektronicznej, czyli jest świetnie zorientowana w tych wszystkich starych urządzeniach i używa ich z największą pewnie starannością, ale na pewno największym mistrzostwem. Zespół Low, Dancing and Blood, a potem raz jeszcze Emily Sprague, Water Memory. Bo trafiłam na taką epkę właśnie wodną, tak to ogólnie nazwę, skomponowaną przez tą artystkę i jakoś tak nie mogę się od niej oderwać. No myślę, że w ogóle nadchodzi taki czas upalny, kiedy tego typu przestrzenie przynoszące powiew powietrza i jakąś taką bryzę będą się bardzo dobrze sprawdzały i będziemy takich utworów także słuchać. Oczywiście, nie tylko. Mam tutaj takiego pana pod ręką, który bardzo chciałby przemówić. Don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. To taki plan. Uwielbiam ten utwór i postanowiłam, że skoro dokładnie taka właśnie jest potrzeba, czyli potrzebowałam półtorej minuty czegoś ciekawego, Devendra Banharta przywołać i przypomnieć to nagranie zatytułowane Golden Girls. Zmierzamy do finału, ponieważ w finale ponownie połączyłam dwa utwory, więc to zajmie trochę czasu. I raz jeszcze oddam się wodnej przygodzie z Emily, ale potem pojawią się też oni, jakkolwiek ich nazwiemy, czy to będą podróżnicy, czy to będą rybacy, czy to będą może jakieś syreny wychodzące z tego jeziora, na temat którego Emily Sprague się teraz dzięki swojemu talentowi wypowie. Tego nie wiem, no to już pozostawiam wyobraźni, ale w każdym razie myślę, że to będzie całkiem niezła przygoda. Bardzo dziękuję za te dwie godziny wspólnego słuchania muzyki. Agnieszka Szydłowska niniejszym się odmeldowuje. Spis, wszystkie utwory i na stronie, i na Facebooku, tak więc dla zainteresowanych już te formalności zostały dopełnione. Dobranoc!